ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي بغرقا صحيح كنا نبا كتاب الوضوء أمي باب من أمي دفع لنا أمي نسيني أكانا تاكونا قرأي الله سلام amba ni ala kala kan da wafo cikin mana ala ga kota famiya da bamino babu bisban nan na antu ya adam ne ka do fala nga amna ta babu kuna kurai ala sana ma ne babu ni me kuma min ngaude man lam yara alwudu'a nasra muhammima ye kafo silji kana kusta walma silji kana kura kura ya illa min almakhrajain funakara goro flai ni femora uflala ni femora yoro flala silji be tien ya ni iba kura kura ya don ni yoro flata ni ji femora yoro la min te yoro flai ni سيرجي ما nga kura kura ya o folay me min al qubul wa dubur folay nyemana e lana e ko folay o mani semora nye folala sirji be tien wal mana bora ko folala sirji be tien o mano e bora o fla ko fesa fete transition bori min fo katla gaga daluge kona yi kwala ka kuma alam kura talelo أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط كوالي نعودلا كلين نناك وبناك وطالا وبمي بو كفلا ديك ورا كفنين فهم ورا كفلا فى وغسل ديك إنا قوان ننا قرآن ننا تقابنا ني آياني أو جاء أحد منكم من الغائط نعودلا كلين نناك وبناك وطالا وقرأي aga serji mi bawla wa kien abe serji kura kura ya tuni ata u fana ko o tabina do ni hadithu mu ala ku ye ata u ko ina fa bukhari ana ka ke mu ala ku ye turabna mu ala ku kurai bukhari ko wa qala ata u ko ata u ko ale ni ataw franche ka jan mɔgɔ minnu y'a lase a ma ko ataw y'a faamu o tigiw tɔgɔ fɔ a sina dɔrɔn ko ataw ko o ɲɔgɔnna hadisa bukhari kɔnɔ dɔnna b'o wele k'a fɔ hadisul mu'allaq nka hadisa in nana yɔrɔ wɛrɛ bukhari y'a minɛ sira min fɛ k'o sira jira i n'a fɔ a nana musanna fila ye bonna a bi shayba ale y'a lakali ko a minɛna mɔgɔ min na hafsu bin riyas o de y'a minɛ bonni jure jira o de y'a minɛ ataw la atawko fiman yakhruju min dubrihi dud koni tunu tumu bora mogami kofala fa bana kota sira nin tumu bora fa bana kota ra ta tumu ndro no bora fa walma misali ala ni ngaranga nyona bora mogami nyema na fa fatma na ko tigla mo kanga tira tirjira parce que o de kosɔn baw ye min fɔ ko fɛn min bɛ seliji tiɲɛ ni bɛ sigi a la ni fɛn bɔra ɲɛfɛla fɛ walima n'a bɔra kɔfɛla fɛ o bɔra k'a fɔ a dulonnen tɛ banakɔtaa ni bawulu dɔrɔn na hali ni fɛn wɛrɛ bɔra i n'a fɔ ntumu hali ni fɛn wɛrɛ bɔra i n'a fɔ ngaranga bukari ka layi na bɛɛ lajɛlen bɛ seliji tiɲɛ. jaabiri fana ko n'o ye sahaba ye ibn abdullahi nin fana ye hadisu mu'allaq ye parce que bukhari ko ko qala jabir jabir sahabi alama jabiri mun ya allah tama kamina jabir la moti gujira wala hadithan bi wala hadithun muallaq ko jabir ko kuni mugam yisilla ka yani mugam yelela ka to silla ni mugam yisilla ta na yelela ko mun abi sira ka tiri kan silbe tien nga ka ti sigi silji kan parce que silji ma tien to wala ka fo yele te silji tien na be silji tien parce que fara ko mun be silji tien ni fe mo ranye mana to wal ma ko fala ko ko mun a yele sintola ko mun ni yele la ko ni to silla abi ka silji tien ما سرجي من غني بلا أتر فوي سيو ما سرجي كاين وقال الحسن بغرق هو حسن فنقو وي حسن بصير وتابيناي إن أخذ من شعره وأسفاره كن المغامي دوت كاف مسجلا إن أخذ المغامي نسرجي بلا إكلنا سرجي تا إلا منا كاي كسيجي تلا ولا ما يا ديره aw asfa wa asfarihi wal mugham yashun faratiga kale na tirjita aw khala aqfaihi wal qufi de bisina sinati bisina isrijita ko masaya kuma lawana ko bisina masali kofe kuma hasan me fala fala wudu'a alayhi kutila mughata tirjiwata hal nasri qufi masali hal ni lawana ka boy sika tirsi kafokoji kara kami masako bora utala walma yesiljita katlagi indi kalna troku si masaran yaji ga sirji te sigala ne yani hasan ga kumai abu huraira fanako ko muganga muganga tege sirji ka walma ka sirji kura kura ya فني هذا شيء يسرى فني هذا شيء يسرى وجميع هنا فو إذا بقولك ونانيو وناو وابن غابنا وثاك ونانيو وناو لو ميسرى درا أقوم أسلجي ماشين نسلجي بلا نهذا شيء ميسرى إما بقولك يعني كما بقول يمانا كما كفلا فا أقوم أكيا أسلجي ماشين ya Allah kali ka bo jabir yoro wari ni kuna nana ka gari su mu Allah ku nga ke hadisu mu Allah ku ka ke tiga tujja yani tamridi wa yuzkar aya ko ko tugula wa yuzkar an jabir ku ya Allah kali ka bo jabir yoro ukmana donna do bara ka fo tiga tu jazmi tamridi nunu yuzkar ni ona bukhari kono ubara ka fo bukhari re dalen tala dananyana akine ala kosobe kosobe donna do be o fala na do jati so yini kadamuga kitabu yere laini boar bulo ko sai gudo wala ko yuzkar an jabir ya amma fle ka bo jabir yoro anna nabi sallallahu alaihi wasallam aha kala krak me kala yara dala o be kala wala ko zatur riqai kala to zatur riqa fatimuna ya wulula sabo tamana kle koro fo kle u sentege konna bunagi kawala kle kala bulo tamana kle koro fo kle u sentege konna uli kawala uye silingulo ne melege melege u sera ka tamana ai katla ka kle re kenai yo ure wule ko zatur rikai ne yani tini wulo melege la kle mina kle nyire to godara uchula o kle se falala ko sabaka do kasu de flati samaka abare ala kalakse samaka barala hukmana jili bora katu silla atme sili ira dala ye flati barala kalakse barala katu silla pana jili bora la katu silla je ma ka sili tigare aya ga ruku ga ka ka sujuru ga ke atmana ka silla ka sili ga dafa ka tro flati barne bala jili ka bo bubara ka fo jiri boli mogala fito silla tiga sili chen inun chira misali ala ona nyogana wale sumunda bila o jiri bora fito silla ona nyogana wale sana wit tiga fito silla jiri bora na nyogana o kuma ote mogata sili chen da ni jiri bori la tiga sili chen amo o famia yani ni hadisu mu ala ku ina kabo jabriro Hasan fana go Hasan Basri ko salamut musli kra ga waqt la fa jogninda utula jogninda bula ubese yo korai ubjogninda in abati bwa mara kuto silare ma utuga tilitin wara ga ko jeli boli mwala kuto sila atira tilitin hali rate sila fana mi basi bori la tilitin mi bila utitin obmani kuman nu nana bukhari buloka oro de sabati donado atore taus tausuko ani more muhammad ibn ali ani atwana atau nana ku ahlul hijaz ko hijaz kau wulu bela jile na kuma ijume laysa fi dammi wudu'un kunu jeli bora mugamina ate silji kura kura se mugama akora jeli boli tiga silji tien kibita dorata obma ko tawsi yo fo muhammad ibn ali ya fo atau ya fo ijazi kam fana ulu fana ga kuma do rukmana ko saba da fana abdullahi ibn umar sumunin tume ala sumunin tume afarla ayo biti fo jili borala fa kharaja min haddam mun fo jili borala wala mya tawada ngama sirjita sirji min tumala wa ta dola ma sirjurata sumunin tumala o jili bora na ama sirjita o jonga baraye saba do abdullahi ibn umar ala jinelo ama sabawara ibn abi aufa ko fa na daji tu jeli borala nga tumana ka silla amma ka silli tiga ko jeli borada kono aw silla jeli borada kono daji tu jeli borala nga amma ka silli tiga wara ka ko silli kai silli ji fana kai kada ka jeli te silli ti ate silli ti Abdullahi ibn Umar fana yi kanto wa sahabi an Hasan Basri wa tabi'inai uyu kanto kafma moko ka pirira moko me gumu sigayela ukmana kotu la moko gumu sigina anno basi bora ibo zone sanya na sirji tatima moko yo fo sahaba bala Abdullahi ibn Umar tabi'ina bala Hasan al-Basri hukuma buware ni kuma munu nani be asaro de munun dana sahaba wala wal ma tabi'ina wala ni be buware ga salafu de yani faramu gode aba adallu ta mo munun ka hukuma munun be asaba ti sa ka ira ka fo jili mun abo mo wala ti ka sel jiji na tara ki to sel la sel ti chen o na sel ti sel la re sel ji mi la fana fana ti chen buware ni dallu nunun be na wala ta ka wure sabati mama a famu ni na kafo jeli boli mola atika tiri ni atika tiri ni wallahu a'lam abuna hadisa munu nanana hadisa marfula kira ga magauna bare ibn mughamna adam ibn iya ibn abi iyas وفنا قو حدثني كايا من ابن ابي زيبلا وكايا من سيد لا المقبري ويا من مغامنا ابو هريرة لا جنة داما ابو هريرة ابو قولا قا كيدي نمانو تيبا ما كو لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة على المسجد قو جمتو سلا yani jomi to sili konana nasra be misri kono kasili ma kono nibe misri kono kasili ma kono ebe ki na fo mo misri kono tanki ni sili ji ma kiyen mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ misiri kɔnɔ selima kɔnɔ na hali n'o wagati jana i bɛ ka seli le ma kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i bɛ seli yɛrɛ kɔnɔ fo ni mɔgɔ min ka seliji tiɲɛna sa o tuma selima kɔnɔ baraji min bɛ sɛbɛn ye o bɛ jɔ yanni yanni i ka taa seliji kura wɛrɛ ta a kan tuguni. Abu Hurayra kelen ka ciden ka kumakan in fɔ tuma min na mɔgɔ dɔ tun bɛ jama na o ye siya wɛrɛ ye arabu tɛ a tɛ arabukan mɛn ka ɲɛ o ko Abu Hurayra ma ko harasi ye jumɛn ne ye i ye harasi min fɔ ko ne ye mɔgɔ sɔrɔ o ye jumɛn ne ye. Abu Hurayra ko a ma ko ye mankan de ye ni mankan bɔra i la yanni ni fiɲɛ filifa mankan bɔra o de ye dɔrɔta fana ye. Ya amana fɔ yanni mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ kuma in faamu kosɛbɛ o yɛrɛ ka fɔ ni fiɲɛ fili o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ mɔgɔ ka seliji tiɲɛ an b'o faamuya ni hadisa nin na walahu alam. Buhari halisa filanan min nana a nana Abu Walid la o ka y'a minɛ Ibn Uyayna de la o y'a minɛ Ibn Shihab Zuhri la o y'a minɛ Abba de la n'o ye Tamimi den ye. A ba dɔn k'a minɛ a binɔgɔcɛ la ko y'a minɛ ala taara ni mana ci b'a ma. Ko kana bɔ misiri kɔnɔ ni sigasigana nana i ka seliji tiɲɛna i kana bɔ fo ni mankan mɛn. Mɔgɔ kɔnɔ to k'i lamaga tuma dɔ ko i yɛrɛ bɛ sigasiga seliji tiɲɛna. Ko n'o y'i sɔrɔ i kana bɔ misiri la ka taa seliji kurakuraya fo n'i ye mankan mɛn k'a fɔ i ye mankan bɔ. Aw yajida rihan walima n'i sɔmina ko fiɲɛ bɔr'i la o tuma o de kama i bɛ bɔ ka taa seliji kurakuraya nka n'o ma kɛ ni sigasigara ten kana taa seliji kurakuraya. O la an b'a fɔ mun na k'a fɔ fiɲɛ fili a mankan nama an'a mankan ta nin bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden ka seliji tiɲɛ an b'o faamuya ni hadisa nin na. Halisa wɛrɛ min nana Buhari y'a minɛ Kutayba la Ibn Sa'id o y'a minɛ Jarir la o y'a minɛ Ahmash la o y'a minɛ Munzir la ni o kunya ye Abu Ya'la Sawri ye o y'a minɛ mɔgɔ min na o ye Muhammadu Ibn al-Hanafiya ye Ali den dɔ don o y'a wele Ibn al-Hanafiya ka da mun kan a ba bɔra kabila min na o tɔgɔ ye Hanafiya a ba sɔrɔla yen k'a kɛ jɔnmuso ye ale bolo donc o de kosɔn u y'a yɛrɛ danbe ka taa a ba ka kabila ma Muhammadu Ibn al-Hanafiya k'a sɔrɔ Ali Ibn Abi Talib den de don. Siyaw bɛ mɔgɔ minnu jira k'u ka alimamibaw don k'olu ye kalifaw ye ale bɛ o mɔgɔw la. Ale de y'a lakali ta ko Ali ko k'ale tun ye mɔgɔ ye ale ka masi tun ka ca masi ye ji dɔ de ye a bɛ adamaden sɔrɔ tuma caman na ni damu nana i fari la musofɛ bololagara o n'a ɲɔgɔnnaw wali muso sumusumu n'a ɲɔgɔnnaw wali miirili yɛrɛ damatɛmɛ muso la o n'a ɲɔgɔnnaw o damu bɛ na fari la a bɛ ji bɔ i la o de tɔgɔ ye masi ye. Ali ko ko tun kɛli ka ca ale la kosɛbɛ kosɛbɛ. Kale maloyara ka ala ka ciden ɲininka o kiti la ale de kote ale maloyara ka nin kiti ɲininkali kɛ. Kale mɔgɔ wɛrɛ bila ka ɲininkali ka yɛ nɔ na o tɔgɔ ye Mikdad ibn al-Aswad o ye ale o ye ala kira ɲininka mazu kiti la ko arasuli ko ko seliji de b'a la o kɔrɔ n'a bɔra mɔgɔ min na jɛnɛba ko t'ale la nka i bɛ seliji kurakuraya ko de bɛ mazi bɔli la nka ni mani yɛrɛ de bɔra sa koli b'o de la nka maziw ale t'a la seliji de bɛ ale la. Mɔgɔ wɛrɛ halisa in lakale k'a y'a minɛ Ahmash la o tɔgɔ ye Suba o tuma na Jarir y'a minɛ Ahmash la Suba fana y'a minɛ Ahmash la o y'a minɛ Munzir Abi Ya'la la o y'a minɛ Ibn Hanafiya la o de ye kuma in lakali ka bɔ Ali yɔrɔ. Ali ale de ko ale ka masi bɔta tun ka ca o tun bɛ k'ale la wagati bɛɛ ale tun b'a fɛ k'o kiri ɲininkali kɛ nka a maloyara a ye mɔgɔ wɛrɛ bila a yɛrɛ nɔnɔ ka ɲininkali kɛ o ye Mikdad Ibn al-Aswad ye ala kira ko ka yanni n'o ɲɔgɔnna bɔra mɔgɔ min na ko sir jiri bi kura kura ya alila to sa wala min taroka don amba fa munna ka fo hadisaina ka fo mazima na bo mo gamina abiga sir jiti sir jiri bi la bo tinya tira kura wala ta hadisa min taroka bo ari mun hafsi yani sad bin hafsila ويعمل شيبانا ويعمل يحيى لا ويعمل ابو سلمة اطاو بن يسار ودع لك باريا كفوكوزير بن خالد كفنا يا عليك كنافوني هالسينا عليك وقال عثمان جنينغاي بن عفان على جنين راما قال لك عثمان ما kuma fi gan kuna kuni ni mo ga mi aga haje to na a jara muso fe dlana me mani ma bala ko kire me aka na ke chugudi lante mo nani muso che na jimi na na bo mani o ma bati la mola ay usman ni nga ko o kire me ko usman ga ma ko tira mo ga be sirji de ta ina foni mo amba fe ka tiri do sirji nyoga na kile ki bo de ta nadran ka ba laura de sanya ka mani bola dro e yan ka noko bola kusman lawana ka fo kale ra me alaga kide fe ta ne mani siba ma kusman ami kusman ni ga ko kale lawana ka ta alifana ni ngani kuma kile na katla ka ta zubair fana ni ngani kire kile na kata talha fana ni ngala wobe buluka fana ni ngala ala jena nunu da ma pasira be sabo yi kul gale jamara ni kire na ka foko ni masala la tuwe sirji deta don ite jana ba ko ne ni mo mi lanta na ni musuru nyawa che te ma boila ko mana tuwe sirji ta ngairu awara nana fawara kami ba ira ka foka na skura hadisa ni manusu ki ango foka daka akire ulila ni watla ni asra sirji ta ribala don bore ka leni ya abe ana madan sirji ke kumar ne janawa ko bala dewa sirji ke gele nisa kumar sai mani man sukuru akire ulila kada ka ri awara nana idza iltaqa alqitanani faqad wajaba alghusl ni le ga tiga da fla jiwa sara ko kuni be wajibiya ina fa hakla nana sama babu ni konnana ربابرا ننام ننام ساكا تقو كن نظر يوتوارا تفنقو ويوتوارا سوسوبارا سوبا ابن الحجاج من حكمنا ويا ابن الزكوان نبا ولي ابو صالح ويا ابن السابال ابو سعيد الخدري على جن راما قال لك اكيد انا من كيباما ko ala kraye mo goci kata ansar do ma kato wele ko mana chei nana waso jibiga tontoni ka bo aku sigira be na faya ko de ka soro kana kraye mo gobla ta wele ma yana kana ya ku kana kraye ye jibiga bo a farla jibiga bo aku sigira kraye kanto ama ne mo si ba ma kale ko mi anyi la tiliya ma korma na ko mi ada feto chiren taratro ana amusabid lana au grena kauli kana ma kada wa ko mi anyi la tiliya ako ko ko ala tiliya radi ko kra go ni mon kiba ma kuni ittilera kodon nanai ma eka hageto kito dilana ittilera kauli kato la wajima bila wala ma yare lafu nanai la dilana la wajima bila kukmana kibe siliji deta wala kapo bela ibe siliji kura kura ya pasi muna maga nyongana ini musunu nyongati ya siliji ta chima amore pamiya yani hadisani ya ko arsan mutaba bala qara mughara sallallahu alaihi wasallam la kali aleko aleko ko hadathana shuba fas sanadi nanana tulamna ko hadathana haqala akhbarana nadru qala akhbarana shuba nanana sanadu konati ngam wora nana miti nadru ye ofuna me shuba ra aleko hadathana shuba ngam nadru ko akhbarana shuba Abu Abdullah Kone Imam Bukhari Rai Konga Moro Yam Nesubala Mite Mwaflani Nadruni Ibuhabi Uyghular Niyahaya Uliam Nesubala Nga Uluma Afoko Uluma Wudu Ufo Inafwa Minatulam Na Fihil Wudu Uluma Afala Ulukwade La Ghusla Alik kako de ko kurite ima uluka lafzul ma wudu kuma fa mana bugare ka laini hadisan nam yode ka ira ka fo islant mana mo ni musul ni wancha la fu ka mani te ma bo wali tiliara re ti do ila wuli o mana ibe sirji kura kura ya na me se ala hadisan anas khura riwa da anas khu halta fla ni wona ni min fo folo ne ida yataqa al khitanani faqad wajaba al ghusl kuri ne ka tiga da plan yawan soro ko ko le wajiba yi kan musulmi ce bela gele mi tiga ne ka koro no ne ka tiga da plan yawan soro yukmana o qur'ani la wajima bo ibe siliji ibe janaba ko baraka fa al tani o ye akiri wuli ke la plan na fana riwa wara je no idza jalasa baina shuabi hal arba kuni mugami sigira yani asimuso sin furakela kuma koromano kuma be fa wunjuga bana ثم جهدها وكفني مغرالا فقد وجب الغسل كل واجبيا رواه زياده قال وان لم ينزل قال لي لا وما بو كل واجبيا ورك فوي رواه فلان حسان يرا نسكو كافر ولي كوي ورك فكل لما مما ودني بلان تمناني مسو قال لي جما بلا يبقى جنابا ما كري فلات يجمع يبقى سرجيتا على وانا جما يبقى جنابا ne babuye mogamina ba yani ajenyon deme aga sirjitara okora jme ebe jonta kale ka jisuru ale ba mena ta sirjita okire jme bore alsami nala yamni ibn salamna oyamni yazid ala ibn harun ويامن يحيى لا وفنغام موسى ابن عقبه لا ويامن قريب لا برواسكا جون كهورياني نو ويامن اسامه تعالى مي قريب ويامن اسامه بن زيد لا قال لك اكيد من كيباما ما من ابرا عرفك لدينا وقت هجلا ورا عرفت ما من atrace si abila o kuruwo kona atara kata magudlai kuma koromano yana atara bana kota ke usama ko ibn zaid kwale ji suru krat ka aluga sirjita aluga ji ka tuga kono sirjita kale ga malaka chire kos mara ibn asiri dewa ka kwale ma ko siri wala be nyata parce que silti ga tiga se yani muzalifa wala ko ma ko siri wala be nyata don akile na sirji tale kono kab na tinde wala le ngi na ko siri wala be nyata wala buare ni ga dalle ka fo mo ko se ga mo ko de sirji tala ko ra bi ji de sura se ga kono abe el sirji ta hal na sura kuma rab kan ji mai jawab de wo sahibahu ore ka atrijita ere ba boloko ere ba tebo ere ba nyirako kuma nyirara kan ko yana ala yin toye ada tare de bara parati ba ala yin fo ada sami ni odana babu koro o ye kechiru mi kwama fa mu kodi ne ka kire di mo ma aka sedjita sedda be bolo ebe di surat ga kono aba tiga kon ebe doka tiga kono aba da mu ri fo ka ta sedjiba mala yin odi bugal ka pamana iwa wara nana kumana umnana amru bin alila aleko kayamne abdul wahabla oko kalamne yahya la ibn asa ibn sa'id وفنا كو وران كاسر السار لا نو إبراهيم دي كو نافع نو فاي جبير بن موت إيمي ود عليه سوارا كام أوروالا نو مغيرة دي مغيرة فنا فاي شو باي وفنا أوروا بن مغيرة دي كالا كالا كبا فاي روني مغيرة بن شو باي مغيرة بن شو باي شو باي كالك ملاك ران مفه باجي دولا له قال ترى ترى مغو دولا ko mugira aye sirji suru kira tiga kono abi ka sirji ta ko kira anyira ko ka tiga fla kona ko katla ga mulu kona masaya ku fi tumba sina katla ko kona masaya wara ka ko ku fi be masaya amu famya ni hadisani na hal nas rashiya ma jani o kere harita munu nanana harita o gacha fuga da mata ni ba ta wace ka fo kufu na bi tina ni ya don ka sura sirji bila iba a masaya na shoga mazabula kufu ti masare sirri bi masaya sirji da ibn abba ko na ka fo bugare ka laini mi dora ode ka ira ka fo mogabe sirji di mogama aga sirji ta yana ka ji sura ta ko na ka sirji ta amma fa mi ha da tani na wallahu a'lam babu qira'ati al-qur'ani ba'da al-hadath wa ghayrihi babu qira'ati al-qur'ani qira'ati al-qur'an ba'da al-hadath wa ghayrihi silji chenenu ila qura silji tila ka qur'ani kala yani baraka laini obenya silji te mu'mina bi sa qur'ani kala wa ghayrihi al silji chenete femere bi al nubila ujme silji ko tiya ko fe janaba no al nubila bi sa qur'ani kala mwara gala inori mwami ni siri jitila utiba lukura nekalana halini jenaba nunga bila utiba lukura nekalana mwari kaafleka babudlanka ude jira mwari kaafleka mwari kaafleka mwari ko mansuru bunumu utamar silmi al-kufi afatoka ya utamar silmi kadu kufa kadu وري الله قال ان ابراهيم كامل ابراهيم انا ابن يزيد انا قاي وتابنا اتامنا ولا قال لي مغبن يغان انا كيف ترى القران قال اي تابنا قاكم ابراهيم انا قاي اها كون مغم سر على تري سبع هل تلجتيلا فاز قرج من اسلام قال لي تقول انا قال القران يا كون يا كون هل تقول يا كون كون لو يفتو سبع ما قال تلجتيلا neste buare ga laini abi gira mo hatu yo don tuma do na mo buare ko na ka baniya kala do hali mo gira mo hakil mo tuna foke ka kuma do tu hamar fara Allah kala ka min ibrahim kirina nakai ko ni mo munu min yenge na nasro finu mula kifsa ra salamu la u ka nasro ga finu mu kana ko nga nyi ngona mo ko ni fini tula ki kana salamu mulauka ne fana tabina ga kuma ibrahim anaka pase buhari be nun ta salafu dala sabau tabina uluka kuma hu ale bude ta ko laka le wala ta re ka kuma kana yala don an fana ba la kali te ga tura fana ga kuma te ma buhari ni ga ba be ka ra ka fo mo ko bisa ka qur'ana kala ka tura sirji tila hali jarwa no ga be la bisa ka qur'ana kala ko ba shi tala nga ko don no ya masalat la ka kuma fly ibsega kala kasrima magala wal manas ibsega magala re kasroga kala dono ya kumat la fly o chugula bukmana dono chamantara mi fe nasra kala nim gwansando ibse ku ke kasro tirjitila kasro jena wa noga re jila ibsega korre kala ali muslimin la dala ibsega kala nasra ba kumulula aba kala nga uluko nga nasro apapi magali dilu sa ko de tibe sinanga qur'ana da ta ga karani tilji tila fa zaka nana qur'ana da kuno la ya matuhu illa al mutahharun ko dora maga na magala ko munnga tanu ko buna munngo ko la hala bela ki se ga kala i kun fe na wi kuna i se ga magala ka kala papie la re hal ni janabani e hada subila ulu kuna ko ko ayin qurati adamadin ko qur'ani melekawri buna wasira ko innahu la qur'anun karim fi kitabil maqnun ko qur'ana ni qur'ana ba da kabi rajme kitabul mafnun kabi yini laul mafuz de hoye la yamatuhu illa al mutahharun ka ta laul mafuz la mugati ga ta ta ko da karamun ga sani don aya in kan ta adam adima kamar me daga dima mamun taru sira ko loko mana mu'minu janawa no ga bilawo tiliji tilawo musulmin la dalawo yubsa ko na kalai kun bai sai ala ma ka fafira ko ko itala parce que da rajme nga kun na suti min ba bal ina fo suru salam tin yara bo bulu maram sara sonan ba fo ko al bara'atul asliya de bin yara na korai mumini la suru yara saniya de hal ni jano no bila iga taru pasi mumini ko re kiri yara al bara'atul asliya ko re kiri ni yara na dora ni ala sonan ma me tira ka kuma dana go ko na ga ba ala ga dora ta yara na ala ga pamya da mo ala assalamu alaikum.